barengan. Cunduke karo jaman saiki. Oh iya. Nek ya kuwi nduk kuwi mujudake jongko. Jongko. Lah kira-kira ku wis apa urung? Wis lan urunge kuwi tak pasrahake karo sing nyurasa. Dianggep wis ya monggo, dianggep durung ya monggo. Iki mung gotak gatuk ing rasa tak atik gatuk. Oh iya. Coba aku tak nyuwun karo Ibu Sri Suwarni. Nek sing dhisik mau, mau mung warni tok. Nggo bedakake. Oh, nggo bedakake. Nek Suwarni iki saka Boyolali, nek Sri Suwarni iki ndekku. Ngono. Kok ndak klera-kleru engko? Iya. Cepi. Ibu Sri Suwarni klaturi nembangaken rumiyin. Sinom Parijata Serat Kalatidha. Senggaane rak beda to, Nduk. Bedane nek cara mbiyen kae. Mandaliun suwengun tangan teng diajak ora gelem ditinggal gunung komeng. Ngene kae. Kuwi cara kuna. Oh iya, saiki direnovasi. Ya kuwi mau tunggale doseng jembar. Aja lemu-lemu. Malam ora arek. Mangga, pun telah saya kerumien. Thank you. iki mau nduk. Salah sawijining tembang sing ana maknane, ana surasane. Ya eling-eling kuwi sing ngripta kuwi pujangga. Iya. Amenangi jaman edan, ewohaya ing pambudi. Nek manut panemu kuwi ya jaman saiki kuwi. Heeh. Tegese jaman edan ewohaya ing pambudi. Saiki wis ketok, nduk. Sing wadon dadi lanang, sing lanang dadi wadon. Iya jaman teknologi canggih saiki kuwi, nduk. Kok ngono? Iya. Diarane wong lanang. Kok sok ana sing piyayi kakung nganggo sayak barang. Nganggo anting-anting. Ora wis ngewohke to kuwi rambuté dawa. Lane bareng dijawil lanang. Sing piyayi putri nganggo katok dawa rambuté dipotong, nganggo kacamata. Numpak pit lanang, ngono. Iya ta? Iya. Kuwi kahanan sing sing ngenani bab perkara manungsa. Kuwi durung sing ngowahi kodrat, nduk. Kok ngowahi kodrat? Ana nduk sing ngowahi kodrat. Ngowahi kodrate sing kuwasa, ngowahi kodrate Allah kuwi ana. Nek kuwi jeleh dadi wong lanang dadi wong wedok iso. Lho. Oh. Saiki kuwi irungmu kurang bangir, bangirke iso. Batukmu kurang nonong, nonong ke iso. Wes, ngendidi di nonong ke iso, Ndruk. Manut karo situasi. Iya, tenan. Ya kaya ngono kuwi, Ndruk. Itu ngarani jaman edan iki ning kono kuwi. Iya. Arep edan ora tahan. Ya ta? Saiki nek aku ora melu kaya ngono kuwi. Aku ki nek melu ki jane atiku ora ketekan. Ning aku nek ora ngono kuwi ora entuk sandang pangan. Lho piye? Loh. Iya. Kuwi ora ngenali sapa-sapa, seniman ya ngono. Lho jane arep melu-melu ngono jane ya ora ketekan atine. Ning kuwi dadi jamane kuwi mau. Ya sida melu. Iya. Gak melu edan ora tahan, nek ora melu ya kuwi dadine kaliren pekasanipun. Iya. Kecetot ta kuwi? Iya. Nek ya kuwi nduk ana sesantine mburi dhewe. Delalah kersa alah. Bejo bejane wong lali, isih bejo kang eling lawan waspada. Tegese mulat karo glagat, mulat karo situasi. Iya. Tenan duk jaman dek mbien isih rame-rame SDSB kae wong waras melu wong edan duk tenan wong edan ra katokan tekoni kok sesuk nomere pira ngono kuwi ora kuwi sing waras melu edan to kuwi iya nah bab perkara kaya ngono kuwi nggon kunyurasa kuwi beneran repute monggo wong kabeh kuwi gumantung ana le nyurasa nek rasaku kok kaya ngono kuwi iya. Nah, saiki coba ditutur kake meneh ya, Nduk. Ya. Tutur kake meneh, le seneng-seneng. Iki bar klasik terus garap kreasi. Kreasi ya, garap kreasi. I genti tak jalukke tulung sing saka Banyumas. Mbak Giyarti. Yo, Mbak. Maju, Mbak. Mbak Giyarti, iya. Kok rapat kayak gairah. Wong, aku kurungu wis arep dilamar barang ini, Mbak, ya. Wis ngeling ana lho. Kunungi wis toto-toto. Wis arep adol omah. Arep adol omah ngedol anak bojone. Mungkin ndang siap to. Kok macem-macem. Ora iki ming guyon. Ya, muga-muga tenan. Jenengane kok ngubupi. Mbak Kayu. Dalem. Wis suarane gedimen iki. Demong niki sekademen kepit wau kok. Oh, kademen. Lah, eneng apa Mbak Ayu? Nen? Eneng apa? Ya anu kesel ngono terus niki dur-duran nyambut gawe kok. Wah, dur-duran. Lah niki buta ngertos lebaran niki mboten nenten praine kok. Waduh. Ya alhamdulillah kudu disyukuri nikmate Allah ya. Nenge. Ya, gandeng saiki iki wis grafikmu ki meningkat. Iki wis kudu mbok syukuri tenan. Wah, syukur-syukur wis nek ora tau leren piye to. Wah, anggere ora melu aku prei melu kulon. Wah, anggere kulon prei melu rekaman. Wah, jan. Lah anggere anu prei sedanten tumut nikah sing gender. Ha iya. Lara. Anak kowe arep njaluk pegeblok ya melu sing gender. Nek gugu aku aja kuwi ganas. Lah. Wah, cajake dapurmu muk. Oh, alah. Rekake iki. Saiki iki jlik nyanggonku terus lho. Sapa ya sing gender kuwi? Iki wis kutu-kutu kae wis teko. Ya mak prenges ngono kuwi. Nang emper. Aku gak masuk. Piye situasiku iki piye? Nek manut batinku, alas bel aku yo ngono to. Manut batinku. Lahir batinnya juga ora kalap nek aku. Ayo Mbak Giyarti. Tembang no Mbak Giyarti. Tembang no, saiki aku njaluk tembang pilok. Aku njaluk tembang pilok bajing loncat ben dikendangi karo anakku. Yo. Niki anu putrane tumbut napa bapake? Lho, melu. Ih, melu ajar-ajar kaman karo ngendang jaipongan. Yo. Kepriwe? Nen? Kepriwe? Lah nggih ramane kali anake kok ganteng sing gender. Lho. Kuwi jane diarti iki marah ora dewe. Sajake iki wah nek ayo bola bali kaya ngono kuwi nduk. Ah kencana katon wingko iki kaya ngono kuwi wingko katon kencana ayo. Nyawang aku no elek. Ayo ya ora apa-apa bagus sing gender. Ayo mergane iki duweni rasa tresna. Tresna karo raine mu. Ya, aku dikalahke ya ora apa-apa. Karang aku ya wis tuwa. Ayo. Areng apa to, Yung? Namulane kuwi. Ayo. Ya, saiki. Yo. Mbak Ayu.